Viața e în altă parte. Pista 13. Se încinse o discuție aprinsă și Aromil ar fi dorit să plece, dar era atât de frământat și atât de istovit încât nu se simțea în stare să rostească fraza menită să anunțe plecarea sa. Se temea să-și audă propria voce. Se temea că această voce ar putea să tremure sau să behăie și să scoată la iveală odată în plus nematuritatea și înfățișarea sa infantilă. Voia să devină invizibil, să plece cât mai departe, mergând pe vârfuri, și să dispară fără urmă, să ațipească, să doarmă îndelung, să se trezească peste 10 ani, când chipul lui va îmbătrâni brăzdat de cutele masculului. Femeia, cu voce de contraalto, se întoarse din nou spre el. De ce ești atât de tăcut, copilul meu?" Bolborosi ceva, dând a înțelege că preferă să asculte decât să vorbească, în ciuda faptului că nu asculta niciun cuvânt. Și în sinea lui își spuse că era cu neputință să scape de condamnarea rostită împotriva lui de tânăra studentă. Iar verdictul pe care îl trimitea înapoi la sfielnica sa adolescență și pe care îl purta asupra lui ca un stigmat fusese confirmat. Doamne, era de ajuns să fie privit, ca toată lumea să-și dea seama că n-avusese în viața lui nicio femeie. Și cum știa că toată lumea îl privea, luă act cu o cumplită cruzime de chipul său, simțind aproape cu spaimă că ceea ce se vedea pe acest chip era surâsul mamei sale. Recunoștea cu toată certitudinea acest surâs delicat, amar, îl simțea pe buze și nu avea nicio posibilitate de a scăpa de el. Simțea că mama lui era întipărită pe chipul lui, înfășurându-l așa cum își înfășoară crisalida larva căreia nu vrea să-i recunoască dreptul la propria înfățișare. Iar el se afla aici, printre adulți, cu chipul acoperit de masca mamei sale, iar mama sa îl strângea în brațe lipindu-l de trupul ei spre a-l îndepărta de acea lume căreia voia el să-i aparțină și care îi arăta multă bunăvoință, dar oricum, o bunăvoință ce se manifesta de obicei față de cineva care încă nu și-a găsit locul în mijlocul ei. Era o situație atât de intolerabilă încât Iaromil își adună toate forțele pentru a smulge de pe chipul lui masca maternă și să scape de ea. În consecință, se strădui să urmărească discuția. Era o discuție asupra unei probleme care la vremea aceea făcea obiectul unor dezbateri pasionante, în rândul tuturor oamenilor de artă. În Cehoslovacia, arta modernă se declarase întotdeauna adepta revoluției comuniste. Dar, odată înfăptuită, această revoluție își proclamase drept program necondiționat adeziunea la un realism popular, pe înțelesul tuturor respingând arta modernă ca pe o rămășiță monstruoasă a artei decadente burgheze. Și tocmai asta e dilema noastră, spuse la un moment dat unul dintre invitații pictorului. Să trădăm arta modernă cu care am crescut sau revoluția ai cărei adepți suntem? Problema e pusă greșit, interveni pictorul, o revoluție care a înviat din morți arta academică și care confecționează în mișimic de exemplare busturile unor oameni de stat, n-a trădat doar arta modernă, ci înainte de toate s-a trădat pe ea însăși. Această revoluție nu vrea să transforme lumea, ci dimpotrivă. Vrea să păstreze spiritul cel mai reacționar al istoriei, fanatismul, disciplina, dogmatismul, credința și convențiile. Pentru noi nu există nicio dilemă. Dacă suntem adevărați revoluționari, nu putem accepta această trădare a revoluției. Iaromil n-ar fi avut de întâmpinat nicio dificultate în dezvoltarea ideii pictorului, a cărui logică o cunoștea destul de bine, dar îi era silă să se manifeste aici la remorca pictorului, jucând rolul elevului emoționat, al puștiului cu minte căruia îi se vor aduce elogii. Era cuprins în clipa aceea de dorința revoltei, drept care spuse adresându-se pictorului. Dumneavoastră îl citați mereu pe Rimbaud. Trebuie să fim absolut moderni. Sunt întru totul de acord, dar absolut modern nu e ceea ce noi prevedem cu 50 de ani înainte, ci dimpotrivă, ceea ce ne șochează și ne surprinde. Absolut modern nu e suprarealismul, care durează de un sfert de secol, ci revoluția, ce se desfășoară acum sub ochii noștri. Însuși faptul că dumneavoastră nu o înțelegeți dovedește acest lucru. Arta modernă a fost o mișcare îndreptată împotriva burgheziei și a universului ei, îi curmară cuvântul cei prezenți. Da, în cuviință Iaromil, dar pentru a fi într-adevăr logică în contestarea lumii contemporane, ea trebuia să conteze pe propria sa dispariție. Trebuia să știe să fie de acord că revoluția avea să-și făurească o artă cu totul nouă, o artă după chipul și asemănarea ei. Cu alte cuvinte, interveni femeia cu voce de contraalto, dumneata vrei să spui că ești adeptul punerii la index a poeziei lui Baudelaire, al interzicerii întregii literaturi moderne și al grăbirii depunerii în pivniță a picturilor cubiste din Muzeul Național. Revoluția e un act de violență, ripostă Iaromil, acesta este un lucru bine cunoscut, iar suprarealismul știa prea bine că bătrânii trebuie eliminați cu brutalitate din scena istoriei, dar nu bănuia că el însuși se va număra printre aceștia. În ciuda faptului că se simțea umilit, continua să-și exprime gândurile scurt și cu răutate, de parcă s-ar fi răfuit cu el însuși. Numai că, de la primele sale cuvinte, au surpriza de a auzi în vocea lui tonul de neconfundat și autoritar al pictorului și de a nu-și putea stăpâni mâna care se mișca nervos, înscriind în aer gesticulația caracteristică a pictorului. În realitate, era o bizară discuție a pictorului cu pictorul, a pictorului bărbat cu pictorul copil, a pictorului cu umbra sa revoltată. Iaromil își dădu seama de acest lucru și asta îl făcea să se simtă și mai umilit, în asemenea măsură încât folosea formulări din ce în ce mai dure, răzbunându-se astfel pe pictorul care îl încărcase cu vocea și cu gesturile sale. Pictorul îl întrerupse de două ori, răspunzându-i cu explicații destul de îndelungate, după care însă amuți, mulțumindu-se să-l privească pe Iaromil cu o asprime necruțătoare, dându-i astfel a înțelege că nu va mai putea să treacă niciodată pragul atelierului său. Toată lumea amuțise. Apoi tăcerea fu spartă de femeia cu vocea de contraalto. De data aceasta însă nu-i vorbi ca și când s-ar fi aplecat asupra lui cu duioșie, așa cum se apleca sora lui Izambar asupra capului plin de păduchi al lui Rembo, ci dimpotrivă, părea a se îndepărta de el întristată și plină de mirare. Nu cunosc versurile dumitale, spuse ea, dar din câte am auzit vorbindu-se despre ele, nu cred că va fi ușor să apară sub acest regim, pe care dumneata l-ai apărat acum cu atâta vehemență. Iaromil își aminti de ultimul său poem, despre cei doi bătrâni și despre ultima lor dragoste și își spuse în sinea lui că acest poem pe care îl îndrăgea atât de mult n-ar putea fi publicat într-adevăr niciodată, în era cuvintelor de ordine optimiste și a poeziilor propagandistice și renunțând la el acum, ar însemna să renunțe la tot ce este mai scump, la unica sa bogăție, fără de care ar rămâne absolut însingurat. Dar mai exista un lucru mult mai prețios decât poeziile sale, un lucru pe care încă nu-l avea, care era departe de el și la care aspira atât de mult, acest lucru era virilitatea. Știa că ea nu putea fi decât o răsplată a acțiunii și a curajului. Ori, acest curaj nu însemna oare că trebuia să aibă curajul de a fi părăsit. Părăsit cu desăvârșire de femeia iubită, de pictor și chiar de propriile sale poezii. Mă rog, facă-se. Trebuia și voia să aibă acest curaj, de aceea spuse. Da, știu că revoluția nu are nevoie de asemenea poezii. Îmi pare rău, fiindcă îmi sunt foarte dragi. Din păcate însă, părerea mea de rău nu are niciun argument împotriva inutilităților. Se așternură din nou câteva clipe de tăcere, după care unul dintre bărbați se încumetă să spună: e într-adevăr cumplit. Și rostind aceste cuvinte, bărbatul tremura din tot corpul, de parcă l-ar fi trecut fior de gheață pe șira spinării. În timp ce Iaromil era cuprins de o penibilă senzație, gândindu-se la groaza pricinuită de cuvintele sale, tuturor celor de față care privindu-l vedeau de fapt dispariția a tot ce le era drag, a tot ce constituia rațiunea lor de a trăi. Lucrurile se petrecură după ce absolvi cu succes examenul de bacalaureat. Își luă rămas bun cu mare tristețe de la colegii săi, alături de care fusese 8 ani în aceeași clasă. Iar această maturitate, confirmată oficial, îi lăsa impresia unui pustiu ce se întindea în fața lui. Într-o bună zi află, întâlnise întâmplător un băiat pe care îl cunoscuse din vedere la ședințele din casa Oacheșului, că studenta cu ochelari se îndrăgostise lulea de un coleg de facultate. Și întrucât îl interogă cu o insistență de-a dreptul masochistă pe tânărul care nu bănuia nimic, reuși să afle până și numele acelui coleg de facultate, cu cine semăna, cu ce se ocupa și cum arăta. Mai avut o întâlnire cu tânăra studentă și aceasta îi spuse că peste câteva zile urma să plece în vacanță. Își notă adresa, fără însă a sufla o vorbă despre ceea ce aflase. Se temea că, vorbindu-i, avea să grăbească ruptura. Era fericit că nu-l părăsise cu desăvârșire, în ciuda faptului că avea acum pe altcineva. Era fericit că în anumite clipe îi dădea voie să o sărute și îl trata cel puțin ca pe un prieten. Ținea la ea nespus de mult și era gata oricând să renunțe la toată mândria lui, căci ea era unica ființă vie în acel pustiu ce se desfășura în fața lui și se agăța cu o înverșunare îndârjită de speranța că dragostea lor, care încă mai supraviețuia cu hiu cu vai, putea fi reînviată. Studenta plecă, lăsând în urma ei o vară fierbinte, asemănătoare unui tunel lung și înăbușitor. O scrisoare plângăreață și rugătoare căzu în acest tunel și se pierdu fără a stârni vreun ecou. Iar Omil se gândea la receptorul aparatului de telefon agățat pe unul din pereții camerei sale. Din nefericire, acest receptor căpătă pe neașteptate o semnificație foarte trainică. Un receptor cu firul tăiat, o scrisoare fără răspuns, o convorbire cu cineva care nu aude. Și în acest timp, femei, în rochii ușoare, mergeau alene de-a lungul străzilor. Melodii la modă răzbeau prin ferestrele deschise. Tramvaiele erau înțesate de oameni cu sacoșe, încărcate cu prosoape și costume de baie. Iar vaporașele coborau pe apa Vâltavei, îndreptându-se spre sud, spre zonele împădurite. Iar Omil era părăsit. Și numai ochii materni îl urmăreau și rămâneau credincioși alături de el. Dar el nu era în stare să suporte ideea că acești ochi puteau să-i despoaie singurătatea, care voia să rămână ascunsă și nevăzută. Fugea de acasă și se întorcea cât mai târziu cu putință spre a se întinde imediat în patul său. Am apucat să spunem că el nu se născuse pentru masturbare, ci pentru o mare iubire. Și totuși, în decursul acestor săptămâni, se masturba cu o frenetică disperare, de parcă ar fi vrut să se autopedepsească printr-o activitate atât de înjositoare și atât de umilitoare. După aceea, îl durea toată ziua capul, dar asta îl făcea aproape fericit, căci această migrenă îi estompa frumusețea femeilor în rochii ușoare și amortiza melodiile nerușinat de senzuale ale cântecelor la modă. Apoi, lăsându-se pradă unei stări de dulce uimire, putea să străbată, fără greutate, întinderea nesfârșită a zilei. De la studentă nu primea nicio scrisoare, de ar fi primit cel puțin o altă scrisoare, indiferent de la cine. De ar fi consimțit măcar cineva să pătrundă în neantul lui. De s-ar fi învrednicit celebrul poet căruia îi trimitea poeziile sale să-i scrie în fine câteva fraze. De i-ar fi scris măcar câteva cuvinte călduroase de încurajare. Da, am spus că Iaromil se dăruise scriind versurile sale pentru a fi socotit bărbat. Aici însă ne vedem obligați să mai adăugăm ceva. Dacă nu era socotit bărbat, un singur lucru mai putea să-i aducă o mică, dar binevenită consolare. Acela de a fi socotit cel puțin poet. Voia să mai atragă încă o dată asupra sa atenția celebrului poet, dar nu printr-o scrisoare sau printr-un gest cu încărcătură poetică. Într-o bună zi ieși din casă înarmat cu un cuțit tăios. Se învârti multă vreme în jurul unei cabine telefonice, după ce se asigură că nu se mai afla nimeni prin apropiere, pătrunse în cabină și tăie receptorul. Reuși să taie un receptor pe zi. Și astfel, la capătul a 20 de zile, când încă nu primise nicio scrisoare din partea tinerei studente, nici a ilustrului poet, se afla în posesia a 20 de receptoare cu firul tăiat. Le aranjă pe toate într-o cutie, făcu un pachet, îl legă bine cu sfoară și scrise pe el numele și adresa celebrului poet și numele expeditorului. În timp ce se retrăgea de la ghișeul poștal, cineva îl bătu prietenește pe umăr. Se întoarse și îl recunoscu pe vechiul său coleg de școală primară, fiul intendentului. Era fericit să-l vadă. Cel mai neînsemnat eveniment era pentru el binevenit, în acest vid, în care nu se întâmpla nimic. Se angajă bucuros într-o discuție cu fostul coleg de clasă și când află că acesta locuia nu departe de poștă, aproape că îl obligă să-l invite acasă la el. Fiul intendentului nu mai stătea la școală cu părinții săi, ci avea propria sa garsonieră. Soția mea nu-i acasă, ținu el să-i spună intrând în vestiar cu Iaromil, care nu bănuia că fostul său coleg era căsătorit. Da, a trecut un an de când m-am însurat, reluă fiul intendentului rostind aceste cuvinte atât de firesc și cu atâta siguranță de sine, încât pe Iaromil îl încercă un puternic sentiment de invidie. Pe urmă se așezară amândoi în odaie, unde Iaromil zări lipit de perete un pătuț, în care se afla un prunc nou născut. Își spuse în sinea lui că fostul său coleg era tată de familie, în timp ce el nu era decât un onanist amărât. Fiul intendentului scoase dintr-un bufet o sticlă de lichior, umplu două pahare, și Iaromil își spuse în gând că el nu-și putea îngădui să aibă o sticlă de băutură în camera lui. Nu de alta, dar mama i-ar fi pus pe seama asta 1000 de întrebări. Și cu ce te ocupi? Întrebă Iaromil. Lucrez în poliție, spuse fiul intendentului și Iaromil își aduse aminte de ziua pe care o petrecuse cu gâtul înfășurat în comprese, în fața aparatului de radio care îi aducea la ureche strigătele și uralele scandate de mulțime. Poliția era sprijinul cel mai puternic al Partidului Comunist, iar în acele zile fostul său coleg de clasă se aflase fără doar și poate alături de mulțimile surescitate, în timp ce el, Iaromil, era acasă cu bunica lui. Da, fiul intendentului petrecuse într-adevăr acele zile în stradă și vorbea despre asta cu mândrie, dar totodată cu prudență, ceea ce îl făcu pe Iaromil să creadă că era absolut necesar să-i dea de înțeles că erau amândoi legați de aceleași convingeri și astfel îi vorbi despre ședințele din casa Oacheșului. Jidanul ăla, spuse fiul intendentului lipsit de orice entuziasm. Vezi, ai grijă, fii cu ochii în patru, e o pasăre ciudată. Fiul intendentului i-o lua mereu înainte. Era mereu cu o treaptă deasupra lui și Iaromil dorea cu orice preț să se ridice la nivelul colegului său, drept care spuse cu o voce plină de tristețe. Nu știu dacă ești la curent, dar să știi, tatăl meu a murit într-un lagăr de concentrare. Din clipa aceea mi-am dat seama că lumea trebuie schimbată radical, iar eu știu unde-i locul meu. În cele din urmă, fiul intendentului păru că înțelege și dădu din cap. În semn de încuviințare, apoi discutară îndelung. Și, când ajunseră să vorbească despre viitorul lor, Iaromil declară pe neașteptate. Eu vreau să fac politică. Arătându-se el însuși, surprins de spusele lui, de parcă l-ar fi luat gura pe dinainte și cuvintele i-ar fi întrecut gândurile. De parcă aceste cuvinte ar fi decis pentru el și în locul lui propriul său viitor. Știu, reluă el descumpănit, mama ar vrea să studiez istoria artelor sau limba și literatura franceză sau cam așa ceva, dar pe mine asta nu mă interesează câtuși de puțin. Viața nu constă în asta, viața adevărată e ceea ce faci tu. Apoi, părăsind casa fostului coleg de școală, își spuse că tocmai fusese iluminat de o cunoaștere decisivă. Cu câteva ceasuri în urmă, expediase prin poștă un colet conținând 20 de receptoare, încredințat că acesta era un mesaj fantastic, adresat marelui poet spre a-l determina să răspundă la scrisoarea sa. Încredințat în felul acesta că îi dăruia zadarnica așteptare a cuvintelor sale scrise și nerăbdătoarea sa dorință de a-l auzi. Dar convorbirea avută îndată după aceea cu fiul intendentului și fostul său coleg de clasă, și era sigur că aceasta nu fusese o întâmplare, conferea actului său poetic o semnificație cu totul contrară. Nu era vorba aici de un dar sau de o rugăminte stăruitoare, nici de cum. Prin gestul lui îi restituise poetului toată așteptarea sa zadarnică. Receptoarele cu firul tăiat erau capetele retezate ale admirației sale și îi le trimisese cu ironie poetului, așa cum procedase odinioară un sultan otoman trimițându-i înapoi căpeteniei oștilor creștine capetele tăiate ale cruciaților. Acum înțelegea totul. Viața lui nu fusese până aici decât o lungă așteptare într-o cabină telefonică părăsită, în fața receptorului unui aparat de unde nu se putea chema nicăieri. Acum nu mai avea în fața lui decât o unică soluție, să iasă din cabina părăsită și să iasă cât mai repede. Ce-i cu tine, Iaromil? Ce ți s-a întâmplat? Căldura familiară a acestei întrebări a avut darul să-i umezească ochii de lacrimi și, neavând nicio posibilitate să o evite, mama poetului continuă. Orice s-ar spune, ești copilul meu și te cunosc cum nu te cunoaște nimeni altul. Știu totul despre tine în ciuda faptului că tu nu-mi spui nimic. Iar Omil își întoarse privirea într-o parte, rușinat, iar mama nu încetă să vorbească. Nu te gândi că sunt mamă. Gândește-te că sunt o prietenă mai în vârstă. Dacă mi te-ai destăinui mie, ai avea parte de o alinare și ți-ai ușura inima. Știu că te frămânți, că te chinui și mai știu, se grăbia să adauge, că din pricina unei femei. Da, mamă, ai dreptate. Sunt trist, acceptă Iaromil, deoarece această atmosferă caldă, de reciprocă înțelegere, îl asalta necruțător și n-avea cum să scape de ea. Da, așa e, dar mi-e greu să vorbesc. Te înțeleg. De altfel, indiferent ce ar fi, nu vreau să-mi spui acum. Vreau doar să știi că vei putea să-mi spui totul, oricând vei socoti de cuvință. Uite, afară e o vreme superbă. Împreună cu câteva prietene ne-am decis să facem o plimbare cu vaporașul pe Vâltava. Dacă vrei, te iau cu mine. E cazul să te distrezi și tu un pic, ce crezi? Ideea nu-l ispitea deloc pe Iaromil, dar n-avea la îndemână nicio scuză spre a se eschiva. Și apoi era atât de cătrănit și atât de trist încât nu mai dispunea de picul de energie spre a se împotrivi. Și astfel, fără să știe cum și când, se trezi pe puntea vaporașului în compania a patru femei. Doamnele erau toate de vârsta mamei și Iaromil le oferi un subiect de conversație ideală. Se arătară toate trei extrem de surprinse, aflând că băiatul își luase deja bacalaureatul. Constatară de asemenea că era leit maică-sa. Se minunară de faptul că luase hotărârea de a se înscrie la școala de înalte studii politice. Socotind că acest gen de studiu nu se potrivea deloc unui tânăr atât de fin și delicat. Și firește, îl întrebară pe un ton hazliu și fără perdea dacă avea o mică prietenă. Iar Omil le disprețuia în tăcere, dar văzând-o pe mama sa într-o bună dispoziție, zâmbea cu blândețe, abținându-se de la orice replică. Pe urmă, vaporașul acostă și distinsele doamne, însoțite de tânărul băiat, coborâră pe malul năpădit de corpuri pe jumătate despuiate și căutară un loc unde puteau să facă o baie de soare. Doar două dintre ele își aduseseră costumele de baie. A treia își dezgoli trupul gras, numai piele albă ca brânza, etalându-l în chiloți și sutien. Nu se jena deloc de intimitatea lenjurilor, simțindu-se de bună seamă în siguranță la adăpostul pudic al urâțeniei sale. Iar mama declară că s-ar simți mulțumită să-și bronzeze fața pe care, mijindu-și ochii, o expuse bătăii razelor solare. Apoi toate patru susținură de comun acord că junele lor însoțitor ar trebui să se dezbrace, să facă o baie de soare. Apoi să se scalde în apa răcoritoare a Vâltavei. De altfel, mama se gândise la toate acestea, având grijă să-i aducă din proprie inițiativă costumul de baie. Dintr-o cafenea învecinată răzbeau până la ei acordurile unor cântece la modă și Iaromil căzu pradă unei copleșitoare și inexprimabile nostalgii. Prin preajma lor treceau mereu grupuri de fete și băieți în costume de baie, cu trupurile frumos bronzate, și Iaromil avea sentimentul că era ținta lor de bătaie. se simțea învăluit de privirile lor ca de flăcările unui foc mistuitor și făcea eforturi disperate ca nimeni să nu observe prezența sa în compania celor patru doamne. Dar doamnele îl încercuiau zgomotos, comportându-se toate ca o unică mamă cu patru capete cicălitoare, îndemnându-l stăruitor să meargă să se scalde. Nu văd niciun loc unde aș putea să mă schimb, se împotrivi Aromil. Nici o grijă, prostuțule, nimeni n-o să te bage în seamă, îți pui frumușel prosopul în față și gata, îi sugeră Grăsana în sutien și chiloți roz. Feciorul meu e pudic, interveni mama poetului râzând și celelalte doamne o secondară râzând în cor. Trebuie să-i respectăm această pudoare, interveni mama, hai vino să te schimbi. Și te asigur că n-o să te vadă nimeni, continuă ea, întinzând cu brațele desfăcute un prosop mare de culoare albă, la adăpostul căruia fiul ei trebuia să fie ferit de privirile indiscrete ale plajei. Iar Omil începu să bată în retragere și mama îl urmă cu prosopul întins între brațele ei desfăcute. Se retrăgea în fața ei și ea se ținea mereu după el, lăsând impresia unei păsări uriașe cu aripi albe ce-și urmărea o pradă gata-gata să-i scape. Iar Omil se retrase cât se retrase, apoi deodată făcu stânga împrejur și o rupse la fugă. Doamnele se uitau în urma lui uluite. Mama se ținea mereu după el cu prosopul alb întins între brațele sale desfăcute, în timp ce Iaromil alerga de zor strecurându-se printre trupurile despuiate ca până la urmă să se piardă din câmpul lor vizual. Partea a patra sau poetul evadează. Trebuie să vină și momentul în care poetul se smulge din brațele mamei și evadează. Nu de mult încă, mergea cu minte împreună cu ceilalți, înșirați doi câte doi în față surorile Isabel și Vitalii, în spatele lor el, cu fratele Frederic, și în încheierea coloanei venea mama, aidoma unui capitan ce-și conducea astfel săptămână de săptămână copiii pe străzile orașului Charleville. La vârsta de 16 ani, poetul se smulse pentru prima oară din brațele ei. La Paris, fu prins de poliție și arestat. Maestrul său, Izambar, și surorile acestuia, da, cele ce se aplecau asupra lui ca să-l despăducheze, îi oferiră găzduire, preț de câteva săptămâni. După care, glaciala îmbrățișare maternă îl prinse din nou ca într-un clește, odată cu două perechi de palme zdravene. Dar Arthur Rimbo continua să evadeze neîncetat. Evada cu o zgardă sigilată în jurul gâtului și evadând își zămislea poemele. Se scria pe atunci anul 1870 și în Charleville se auzeau de departe canonadele tunurilor războiului franco-prusac. Era o situație nespus de favorabilă pentru evadare, căci vacarmul asurzitor al bătăliilor are darul să exercite asupra poeților o atracție de-a dreptul nostalgică. Trupul său, scund cu picioare crăcănate, e strâns în chinga uniformei de cavalerist. La 18 ani, Lermontov devenise soldat, spre a scăpa de bunică și de săcăitoarea dragoste maternă. A schimbat pana, cheia ce deschide sufletul poetului, pe un pistol, cheia ce deschide porțile lumii. Căci atunci când expediem un glonte în pieptul unui om, e ca și când am pătrunde noi înșine în pieptul acestuia, iar pieptul altuia înseamnă lumea. Din clipa în care s-a smuls din brațele mamei, Iaromil n-a încetat o clipă să evadeze și s-ar putea spune că zgomotul pașilor săi se contopeau cu ceva ce aduce oarecum cu bubuiturile de tun. Nu erau explozii de grenade, ci mai curând agitația tumultoasă a unei revoluții politice. În asemenea vremuri, soldatul nu e decât o găteală, o podoabă, iar omul politic îi ia locul soldatului. Acum Iaromil nu mai scrie versuri, în schimb urmează cu sârguință cursurile Institutului de Înalte Studii Politice.